Dotyczy hot doga tańszego lub w tej samej cenie. Promocja trwa do 1 lipca. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zamachowiec wjechał w ludzi na festiwalu ulicznym w Vancouver. Zginęło kilka osób. Dwa wypadki śmiertelne w Tatrach. Ratownicy ostrzegają, na szlakach jest bardzo ślisko. W Koszalinie pożar w budynku przedszkola. Ogień gasi 8 jednostek straży. Kierowca wjechał w ludzi na festiwalu ulicznym w Vancouver w Kanadzie. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Według polskiego czasu było to dziś około 5 rano. W Vancouver odbywał się festiwal ku czci filipińskiego wodza, który pokonał żołnierzy Ferdynanda Magellana. Jeden ze świadków mówił o czarnym samochodzie jeżdżącym wśród festiwalowiczów. Nagle kierowca wjechał w tłum. Burmistrz miasta Ken Sim przekazał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty i głęboko zasmucony. Kondolencje rodzinom ofiar przekazał także premier Mark Carney. Sprawca tragedii jest już w rękach policji. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dwa śmiertelne wypadki na rysach, poinformował o tym dyżurny ratownik TOPR. Turyści spadli z dużej wysokości po stromym, zmrożonym śniegu. Po nocnych przymrozkach w Tatrach w wielu miejscach są oblodzenia. Mimo słonecznej pogody warunki w wyższych partiach gór pozostają trudne. Zalegają tam rozległe płaty twardego, zmrożonego śniegu, szczególnie w Tatrach Wysokich oraz po północnej stronie masywów. Ratownicy apelują o zachowanie ostrożności. Na szlakach jest bardzo ślisko. W Koszalinie pożar w budynku przedszkola. Ogień gasi 8 jednostek straży pożarnej, mówi młodszy kapitan Kacper Wiśniewski. W tym specjalistyczny kontener ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych. Trwa akcja gaśnicza. Na tą chwilę przyczyna pożaru nie została ustalona. W momencie przybycia pierwszych jednostek na miejsce zdarzenia budynek był pusty, nie było potrzeby prowadzenia ewakuacji osób. Według wstępnych informacji ogień zniszczył część dachu, spaliło się również poddasze i klatki schodowe. W nocy rosyjskie wojska ponownie zaatakowały Ukrainę za pomocą dronów. Naloty przeprowadzono w obwodach żytomierskim, dniepropetrowskim, odeskim i donieckim. Państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy poinformowała, że zginęła jedna osoba i ranne zostało dziecko. W Wilnie rano wybuchł duży pożar w zakładzie recyklingu. Z ogniem walczy kilka strażackich jednostek. Wstępne dane wskazują, że w dwupiętrowym budynku zapaliły się śmieci. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił. W Wilnie z daleka widoczny jest słup czarnego dymu. Władze miasta zalecają mieszkańcom najbliższych okolic, aby bez potrzeby nie wychodzili z domu, a także nie otwierali okien. W gaszeniu pożaru bierze udział 10 wozów strażackich. Na miejscu pracują też inne służby, w tym eksperci zajmujący się badaniem zanieczyszczenia powietrza. Ochroniarz, który powiadomił o wybuchu pożaru, powiedział, że w budynku nie było żadnych ludzi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W serwisie Trójki kolejne informacje. W Warszawie dziś centralne obchody tysiąclecia Korony Polskiej. Wieczorem na błoniach Stadionu Narodowego odbędzie się z tej okazji koncert. Na koncercie wystąpi kilkunastu artystów, którzy, wyjaśnia reżyserka Halina Przebinda, przygotowali bardzo różnorodny repertuar. Są utwory takie, które wszyscy znamy. Są utwory, które nawiązują do historii i czasami do tej historii przekierowują. I są największe hity młodych ludzi, którzy zaśpiewają to, co teraz się słucha. Na koncercie wystąpią między innymi Lanbery oraz Andrzej Zaińczewski z DAB. To jest super pretekst do tego, żeby po prostu się spotkać i być wdzięcznym za to, że żyjemy w kraju, który się rozwija i celebrować to. To jest poczucie dumy i takiej wspólnotowości i po prostu przekażmy sobie znak tysiąclecia. Ludzie zawsze się zbierali w grupach po to, żeby coś świętować. To jest najlepsza forma. Wstęp na koncert jest wolny. Witold Banach, Polskie Radio. Koncert poprzedzi piknik tysiąclecia na Wybrzeżu Kościuszkowskim od 14. O 19.00 rozpocznie się wielka parada historyczna, widowiskowy pochód przez Most Świętokrzyski w Warszawie. Pozostajemy jeszcze na chwilę w stolicy. Jutro i pojutrze mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu w związku z organizacją szczytu inicjatywy Trójmorza. Do miasta przyjedzie kilkunastu prezydentów i szefów rządów. Pierwsze utrudnienia zaczną się już dziś wieczorem. Policjanci będą czasowo wstrzymywali ruch na ulicach w czasie przejazdu kolumn z dyplomatami do hoteli, miejsc obrad, a także na drogach prowadzących do lotniska Chopina. Niektóre ulice mogą zostać całkowicie wyłączone z ruchu. Największe ograniczenia będą we wtorek w okolicach Zamku Królewskiego. Na trasach przejazdów kolumn z gośćmi zostaną wprowadzone zakazy parkowania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami słoneczna, ale jeszcze nieupalna niedziela. Na termometrach 10 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem i na Podhalu, 11 na wschodzie, 13 w centrum, 15 na zachodzie i południu. W nocy od zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze. Przymrozki zaczną już odchodzić w przeszłość albo w przyszłość. Najlepiej aż do listopada. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. My jeszcze w Europie możemy dbać o to, żeby ten przekaz, będąc stanowczym, miał jednak mimo wszystko jakieś cywilizowane ramy. Nie chodzi o to, że my tu chcemy powiedzieć, proszę nie jeść. Mamy jeść. To chodzi o pewien rodzaj uważności i to nie jest tylko uważność na jedzenie. To jest uważność na życie. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cła to atak. Cła to ochrona rynku. Cła to koniec globalizacji. Cła to forma cła wojny. To broń obosieczna. To paliwo dla recesji. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. A co tam w Carrefourze? Super promka na niedzielę. Masło Ekstra OSM Łowicz w promocji drugie 80% taniej. 5,61 za sztukę przy zakupie 2 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna tylko w tę niedzielę. Cena przed obniżką 9,35. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry niewidzialni, dzień dobry przyjaciele ludzi. Dzisiejszą audycję realizuje Ewelina Milik-Danielska, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i zapraszam dziś Państwa na audycję nieco inną niż zwykle, bo w całości poświęconą rozmowie. Żyjemy w czasach deprecjonowania autorytetów. Żyjemy jako społeczeństwo w konflikcie. Jesteśmy stymulowani przez dziennikarzy, przez media workerów, przez polityków, przez wielu uczestników dyskursu publicznego do opowiadania się po którejś ze stron. W tej audycji z założenia unikam tego, co nas dzieli, za to szukam tego, co łączy. Zapraszam ludzi o odmiennych światopoglądach, o odmiennych sympatiach politycznych i od pierwszej chwili patrzę tylko na ich uczynki. I tak jak unikam opowiadania się po którejkolwiek ze stron, tak czuję, że dziś chciałbym zrobić wyjątek. Jest z nami Jerzy Owsiak, mój autorytet. Dzień dobry, panie Jerzy. Witam serdecznie. Pan tego nie może pamiętać, ale 18 lat temu spotkaliśmy się, ja wtedy kończyłem studia, pan prowadził telewizję OTV, robiłem jakiś wywiad z panem i mimochodem powiedziałem panu, że wybieram się na Wyspy Owcze, gdzie będę pracował w przetwórni ryb. Pan dał mi wtedy kamerę, 10 kaset i powiedział, żebym coś nakręcił. I choć nie zrobiłem z tego arcydzieła, to co pan zrobił, pozwoliło mi napisać książkę, moją pierwszą książkę o Wyspach Owczych, reporterską, która z kolei dostała jakieś nagrody, nominacje do nagród i dała mi moją wymarzoną pracę na Uniwersytecie Warszawskim, za co panu dziękuję, ale wyobrażam sobie, że takich historii, w których pan był impulsem do zrobienia wielu dobrych rzeczy dla innych, nawet pan nie jest w stanie zliczyć, prawda? A to ci historia. Coś kojarzę, coś mi się tam w głowie układa o tych 10 kasetach. Coś z tym później zrobiliśmy? Tak, tak. Puściliście to w OTV, ale daję słowo, to jakby to nie o tym jest historia. To jest historia o zaufaniu I to jest historia o impulsie, który popycha ludzi w sprawczość. Panu chyba nie są to obce mechanizmy. Ja wierzę w jakąś magię zdarzeń. W taką magię zdarzeń, że które pokazują, jak pewne historie się potrafią ni stąd, ni zowąd połączyć. Wczoraj, kiedy rozmawiamy dzisiaj, kiedy ta audycja będzie emitowana, zawsze wczoraj jest wczoraj. I niech tak będzie. Ten najświeższy wczoraj właśnie jest wczoraj. Michał Wiśniewski, który zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata, przyjechał do nas ze swoją płytą, którą wydaliśmy. Jestem na Orbiteku wczoraj i słucham tego koncertu à la longue i dochodzę do utworu, w którym Michał śpiewa przepiękny utwór Bella Ciao, utwór partyzancki, utwór czasu wojny domowej. I w tym momencie oglądam w telewizji kadry dokumentalne, lubię oglądać takie filmy i tam właśnie jest o wojnie domowej. Jakiś po prostu magiczny cud. Mam to, aż mnie dreszcze szedł po całych plecach, że słucham tego i w tym momencie mógłbym wejść na tego Orbiteka 10 minut później, 10 minut wcześniej. Oglądam te kadry, które się zgrały z tym, co słucham. Ty mi mówisz o Wyspach Owczych, a wczoraj, tak samo wczoraj, otwieram kopertę. W tej kopercie jest mini książka. Te twoje kasety, ktoś mi przysyła mini książkę zapisaną chyba 30 dni. Dzień po dniu na Madagaskarze, będąc ratownikiem medycznym, ale wcześniej w pokojowym patrolu, pisze mi człowiek, że impuls dostał właśnie na festiwalu, że zaufałem jemu, to jest jakby tak trochę aż przerasta mnie, bo to nie jestem ja, to jest cała ekipa, która organizuje festiwal, która organizuje te szkolenia. Jestem ratownikiem medycznym i podjąłem się wyzwania w swoim życiu absolutnie nowym, nieznanym. Wsiadłem do pociągu, dojechałem do pierwszej miejscowości, stamtąd z Opola do Warszawy, w Warszawie w samolot, ląduję jeszcze gdzieś po drodze i jestem na Madagaskarze, spotykam się z totalną biedą, z totalnym ubóstwem, robię co mogę, bo się zdecydowałem na 30 dni pomocy przy tworzeniu punktu medycznego, abstrakcja, gdzie ludzie nie mają kompletnie nic. I na to wszystko przyjeżdża on, który przeżywa niesamowitą przygodę te 30 dni, ustawiałem jego życie. To było wczoraj. Po tej rozmowie szybko do niego będę dzwonił i będę rozmawiał, jak mu tu pomóc, jak go jeszcze dalej pchnąć w te sprawy, gdzie rower jest początkiem komunikacji dla szpitala, gdzie stetoskop to jest po prostu już wyposażenie, gdzie tomograf komputerowy to jest po prostu lot na księżyc i on go tam nigdy nie będzie miał. Ale chociaż może o nim pomarzyć. I teraz ty mi mówisz, że na ciebie to wpłynęło, że rozmawialiśmy, że była reakcja. Myślę, że reagowanie na wszystko, co się dzieje obok nas, jest czymś najważniejszym. Jadąc tutaj, rozmawiamy o tym, że według badań, które zostały robione na najpiękniejszym festiwalu świata, nie szpanujemy, nie mówimy najlepszy, bo są ale najlepsze. Ale ja potwierdzam, byłem na tym festiwalu i teraz, ale to tylko powiem ci, że robiąc te badania, 99%, to jest w ogóle, wydawało się nieosiągalne. 99% uczestników, 300 osób brało udział w tych badaniach, stwierdziło, że jest to bardzo bezpieczne miejsce. 99%. I nagle jadąc Hodorem, z którym razem pracuję, mówię, wiesz, ten festiwal jest jak nasz kraj. Każdy może wejść, wyjść i tam są wszyscy. Tam się dzieje wszystko, co może się także wydarzyć w naszym życiu. Są ludzie o skrajnych poglądach, nawet tych, które są wokół nas. To te skrajności też nam nieraz przeszkadzają. Są ludzie, którzy chcą tam coś niedobrego sprzedać. Są ludzie, w których się odzywa agresja, nie ma siły. Są religijnie na pewno absolutne skrajności. A jednak wszyscy razem stwierdzamy, że jest bardzo bezpiecznie, ponieważ rozmawiamy z nimi, ponieważ tworzymy z nich uczestników tego przedsięwzięcia. Od samego początku musieliśmy to budować, a potem mówimy, zróbmy to razem. Ty także za to odpowiadasz. Ja myślę, że to jest w ogóle klucz do mówienia o tym, że jak zacząłeś mówiąc o tym, że co ma wpływ na nasze życie. I ten zgrzyt i ten cały momentami bełkot jest także obok mnie. Nie jestem od tego wolny. Bardzo mi to przeszkadza. Bardzo mi przeszkadza to też nieraz, jak dymi się w internecie. Niedobrego, złego. Ale też nie uciekam od tego. I spotykając się na dwóch wielkich wydarzeniach, które organizujemy razem, staramy się wszystkich zaprosić. I teraz wszystkim słuchaczom teraz powiem jedną rzecz. Jak już skończy się ta audycja, wielu z was powie, no przecież znam to, wiem o tym, ale jeżeli ktoś jeszcze raz sięgnie po to i przeczyta, Paweł i Gaweł w jednym domu staj, to powinno być w naszych paszportach, to powinno być w naszych dowodach, to powinno być na ramkach i przy świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szkoły średniej, studiów, powinniśmy to dostawać z obowiązkiem wieszenia na ścianie. Nie ma tam żadnych postaci. Paweł i Gaweł nikogo nie reprezentują. Tylko jeden strzela, drugi łowi ryby i jeden drugiemu przeszkadza. I motto, które mówi, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nie chcesz z nami czegoś robić? Nie przeszkadzaj. Ja jakby nie próbuję i nigdy tego nie robiło, mówiliśmy, powiedzieć tobie, jak już pojechałeś na te wyspy owcze, to potem następny punkt zrobisz taki, a potem następny taki, a potem następny taki. To ty, można powiedzieć, zniknąłeś na wiele lat. Jeździsz na te wyspy owcze? No, jeździłem później po świecie i pisałem kolejne książki. Proszę bardzo. A teraz spróbuję płynnie przejść z wątku wysp owczych do innego. No, na wyspach owczych jest zielono. Gdzie się nie spojrzy, wszędzie trawa, nawet na dachach rośnie trawa. A kiedy pan ostatni raz kosił trawę? Ja? Tak. Tydzień temu. No ja jestem absolutnym kosiarzem traw. I nawet dzisiaj, i ten dzisiaj to jest dzisiaj, każdego dnia jest dzisiaj, także planuję skosić trawę. A z kim albo z czym się pan mierzył podczas ostatniego koszenia? O, już wiem, o czym chcemy mówić. Ja to, jeżeli jest koszenie trawy, to dzidzia, moja żona, pyta, i z kim tam dzisiaj zawalczyłeś? Bo to są kolejne odcinki, piła 8, piła mechaniczna 10, a więc kiedy koszę, bardzo lubię. To jest po prostu dreptanie, chodzenie. Po pierwsze, jest to porządkowanie tego, co widzisz przed sobą. Trawa ma to do siebie, że ja lubię taką trawę, gdzie zaprowadzenie tego porządku na kilkuset metrach kwadratowych daje mi ogromną ulgę estetyczną, daje mi taką ulgę dla oczu, dla głowy i w zależności od tego, co się dzieje wokół mnie, to te rozmowy są bardzo, bardzo różne. Myślę, że teraz jest mniej piły mechanicznej, czyli złości. I jakby rozplątania tej złości, a więcej jest zastanawiania się nad tym, trochę nad przyszłością, bo z tą przyszłością jestem coraz taki bliższy, czyli dużo się już wydarzyło i wiele spraw chciałbym sobie także uporządkować. Ostatnie koszenie było z płotem w tle, z płotem pobazgranym i też starałem się tak sobie sufit mój poustawiać, żeby to nie zdeterminowało całego koszenia. I nie. Jestem wtedy na scenie, jestem prezydentem, jestem kowbojem, jestem dobrym policjantem, jestem złym policjantem, jestem kimś, kto się z czymś rozprawia, albo komuś coś udowadnia. Bywa, że nawet jestem przystojniakiem, jestem jakimś takim kolesiem, który gdzieś coś musi podkręcić, zrobić, a potem kończę koszenie i mówię, to do zobaczenia za kilka dni. Trawa potrzebuje 10 dni, tak co 10 dni, żeby wskoczyć z nią i pojeździć za kosiarką. Lubię to robić. Piękna to historia. Nie ma drogi do pokoju, to pokój jest drogą. Wie pan, czyje to słowa? Nie. Gandhiego. W pańskich przekonaniach, w pańskich słowach, ja wiem, że teraz jakby idziemy na wysokie tony, ale tak jest, dostrzegam dużo z Gandhiego. A potrafiłby pan zachować się jak Gandhi i wybaczyć ludziom, którzy pomawiają pana, wzniecają nienawiść do pana, niszczą pańskie mienie, i wreszcie grożą panu śmiercią. Absolutnie tak, to bez wahania. Nie ma we mnie absolutnie złości i ta złość może właśnie kosiarka potrafi to rozładować, ale rozbrałem się w tych sprawach bardzo szybko. Ostatnio, kiedy odwiedzałem co i raz posterunek policji, może nawet nie posterunek, po prostu policję, bo tam trzeba było składać te zeznania, żeby sprawa w ogóle była uruchomiona, to nagle widziałem, jak spisujący ten protokół razem ze mną tak powoli się rozbrajają, a więc sami sobie tłumaczymy, co mogło powodować, że ktoś coś takiego powiedział, wysłał, zatelefonował i tak dalej. I chyba i piszący nie podkręca tego, i mówiący, czyli ja, składający te zeznania, nie podkręcamy tego, a nawet nieraz są bardzo zdziwieni, że potrafimy z tego zażartować, a więc szukać jakichś takich rozwiązań. Jak już piszesz, to zrób to równo, prosto, to zrób te A tak samo jak tamto A, żeby to jakoś graficznie wyglądało. I często mówię, wystarczy słowo przepraszam przy najgorszych, najbardziej ekstremalnych sytuacjach. I bardzo często też to mam w głowie poukładane, że nawet największy wróg, największy mój wróg, taki, który mnie dotknął do żywego i czułem, że jest mi bardzo nieprzyjazny, w momentach, kiedy bym go widział potrzebującego pomocy, uciekającego przed czymś, przed gniewem, otworzyłbym mu drzwi. To w ogóle nie widzę siebie jako kogoś, kto wymierza w tym momencie sprawiedliwość w imieniu was wszystkich. Ja to teraz pokażę i przyłożę. Mogę dać wyobraźni z laczka komuś, jak to mówią, z liścia, jak to śpiewa Kazik, ale nie wyobrażam sobie tego zrobić namacalnie. W związku z tym nie jestem gościem, który nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Nie mam problemu także, żeby powiedzieć komuś przepraszam, bo ktoś uważa, że to ja za daleko poszedłem, więc mówię przepraszam, jeżeli wiatr we włosach obraził, przepraszam, nie mam z tym żadnego problemu. Czy słyszy pan czasami to słowo przepraszam od ludzi, którzy wcześniej w pana uderzali? Tak, i to w takich sytuacjach, które myślę, że państwo także sobie możecie to ustawić, jak to może wyglądać. Intensywna terapia noworodka. To są obok siebie stoją inkubatory, które ratują wcześniaki. One są jeden obok drugiego. Zazwyczaj w szpitalach bywa 6 obok siebie, 8. Wszędzie coś pika, wszystkie urządzenia pikają. Obok siedzą mamy, doglądają. Jeżeli to jest cieplarka, trzymają dziecko za rękę, to dziecko może być na naszych pięknych fotelach kangurowane, karmione. I zdarzało się, że ludzie, którzy tam byli, a byli tam także panowie o posturze potężnej, i tam już się to wszystko inaczej układało. Nie do końca pana szanowałem. Wydawało mi się, że to, co robi pan i to, co wy robicie, to jest w ogóle nadymane, to jest dęte, to jest nieprawdziwe. No i już więcej nic nie mówię, bo tam się kręcą łzy w oczach. I takie zdarzenia mają miejsce i takie zdarzenia są najprzyjemniejsze. To jest po prostu odwrócenie sytuacji. A więc kiedy bardzo miło było od ciebie usłyszeć te słowa, które kierujesz do mnie, to jest bardzo, bardzo ciepłe i nigdy nie będę mówił, że ależ spokojnie, spokojnie. Tak, trzeba klaskać, kiedy jest powód, trzeba się cieszyć, kiedy jest powód, trzeba się radować, jak robimy finał, trzeba dać siebie fiestę, ale także jest to czymś fantastycznym, jeżeli kogoś, kto naprawdę był z tyłu, i to ludzie mi piszą takie listy, list, który otrzymujemy, najbardziej wzruszające, są to listy z zakładów karnych. Raz tylko dostałem od pani. Zazwyczaj panowie piszą. Syn Michała, tu już wiemy, że to jest... Piszą często fonetycznie, a więc to też jest rozpoznawalność, jak, w jaki sposób budują te zdania. I listy, które są o treści chciałem przeprosić, ukradłem puszkę, ale siedzę za coś zupełnie innego. Ale chciałem powiedzieć, że przepraszam i ja to wszystko oddam. I mało tego, nawet kiedyś ktoś zwrócił, żebym nie zapomniał, 70 zł? Oprawiliśmy je, zlicytowaliśmy wraz z listem. 70 zł było w puszce, ukradłem, oddaję. No chłopie, po 10 latach to byś coś dorzucił. Ale oczywiście żartujemy, śmiejemy się. I taki list, wiesz, może tam wychowawca mu powiedział, napisz to, ale musisz to zrobić. To nie jest takie proste, zakładu karnego wysłać, podpisać się imieniem, nazwiskiem. I także dostajemy takie listy od ludzi, którzy mówią, miałem inne pojęcie o was. Życie, pisze scenariusze nieraz dla nas bolesne, takie, gdzie trzeba to wszystko wytrzymać, trzeba się skupić i nagle ci się to przestawia wszystko w głowie. I jak mówisz, czy przepraszam wystarczy, to właśnie taką wizję mam przed sobą. Że nawet ktoś, kto ma jakąś zakodowaną złość, jak to mówiłem, jak trwoga, to do lekarza i żeby wszystko było w tym obszarze, w którym my się poruszamy, żeby wszystko stykało. Wtedy zaczynamy kompletnie inaczej o tym sobie myśleć, mamy inną skalę, inaczej siebie stawiamy, ale to są także takie super momenty, kiedy mówimy, kurczę, robimy dobrą robotę, czyli to wszystko ma sens, to daje ci taką parę, jakbyś w Totka wygrał 10 razy do roku. No. Nigdy nie wygrałem. Panie, że no ja słucham, już rozumiem, co pana odbudowuje, ale przyznam, że dotknęło mnie bardzo, kiedy człowiek, który od 33 lat ratuje życia ludzi, któremu zawdzięczamy wiele, także moja rodzina, moi rodzice, moje dzieci korzystały z aparatury, którą dostarczył WOŚP. Mówi publicznie, że być może już wkrótce nie udźwignie nienawiści, która go spotyka, że są zdarzenia, które przekraczają pańską wytrzymałość. Tak sobie pomyślałem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że to pan nami się opiekuje, a czy my jako społeczeństwo moglibyśmy zrobić coś dla pana? Jest coś, co pana by zadowoliło, cieszyło, pomogło? To, co robimy, to jest zadowalające. To jest najlepsza terapia, że jest dzień finału i nagle to się wszystko odmienia na twoich oczach. Nagle widzisz, no wszystko, to jest cała już opowieść, no niemalże akademicka. No szło pod górę i zobaczcie, jednak to było dobrze wymyślone, skoro ludzie w tym biorą udział, to jakby pokazują, że to wszystko ma miejsce. Mówiąc o tym, ja bym to odniósł może nawet mniej do siebie. Ja odbieram to do Polski jako kraju. Już nie chcę używać słowa patriota, ale jestem fanem Polski. Jak jadę w świat, to nawet potrafię czarować i opowiadać cuda, żeby tylko jeszcze bardziej opowiedzieć miło, dobrze o naszym kraju. Ale jestem zdecydowanie przejęty tym, co się u nas dzieje. Taką historię już opowiadam o tym parę razy, ale też o tym wspomnę. Jesteśmy w Jaipurze. Wiele lat temu, kiedy właśnie robiliśmy OTV, kiedy kręciliśmy program Jaipur, miasto w Indiach, mówią takie miasto astronomów, a więc obserwatorium, które było tam parę tysięcy lat, mają tradycję patrzenia w niebo, a więc Kopernik to jest świeżak przy nich. No i skoro tam jesteśmy, to ekipa, która jest z nami, mówią, pojedziemy do astrologa, bo to jest taki tutaj zwyczaj, żeby do niego pojechać, a to są ludzie, którzy też wiedzą, gdzie jechać, żeby to nie był taki po prostu astrolog jeden z wielu, tylko będzie naprawdę ktoś, to do kogo możecie się zwrócić z różnymi pytaniami o siebie. Ludzie pojechali z różnymi pytaniami. Tu mnie boli, tam mnie boli, a czy rodzina będzie szczęśliwa, a czy wygramy, a czy przegramy, a czy zbuduję, a czy zdam. Normalne ludzkie sprawy. Jestem w kolejce, a to całą grupą jesteśmy. Ten ktoś tam siedzi, nawet nie widzę tego astrologa, mówię, że to jest on. Wchodzimy do środka i pierwsze, co widzę, to widzę komputer. Mówię, oż kurna, komputer? A ja miałem kulę tam jakąś zobaczyć, jakieś opary, kadzidła, no coś, co by mnie jakoś tam bardziej ustawiło w tym wszystkim. Siadamy, jest tłumacz i on mówi, słucham. A ja mówię, miało to miejsce 20 lat temu. Prawie. Chciałem się zapytać, co się będzie działo w moim kraju, w Polsce. I on tak jeszcze raz zawinął do tego tłumacza, że nie pytam go o bóle w kolanach, nie pytam go o bóle w głowy, nie pytam go o totoloto, tylko go pytam o Polskę, o kraj. Przewrócił tak oczami i w tym komputerze zaczął coś tam dziu. I w pewnym momencie zaczyna mi mówić rzeczy. Ja sobie myślę, o czym on mówi? To są jakieś takie slogany trochę, historie. Więc tłumacz, ja mówię do tłumacza, a nie może się jakoś tak bardziej skupić, na co tłumacz mówi, ale ja muszę coś jemu o tobie opowiedzieć. I teraz tłumacz zaczyna mu mówić. Widzę, jak facet się przygląda mi bardziej bacznie. Zatem mnie pyta o datę urodzenia, po takie różne historie. I zaczyna mówić o Polsce. I zaczyna mówić o Polsce, o tej, która właśnie teraz jest. O tym, co teraz się dzieje. To jest coś nieprawdopodobnego. Ty mnie zaprosiłeś na audycję, nie stałem tutaj pod drzwiami, żeby o tym mówić, ale skoro tu jestem, to o tym mówię. I zaczął mi mówić o Polsce, którą wtedy, jak usłyszałem, brzmiało to tak niewiarygodnie, brzmiało to tak groźnie też, ale brzmiało niewyobrażalnie. Ja się tak tym przejąłem, że chciałem nawet pukać do najwyższych, do prezydenta Polski, który wtedy był pan Kwaśniewski, żeby go ostrzec. Ale później mówię, chłopie, no to przecież wyśmieją ciebie. To jest w ogóle z czym ty? O czym będziesz opowiadał? To wszystko, co usłyszałem wtedy, ma teraz miejsce. Swary, właśnie, kłótnie, to szarpanie się nas, Polaków. I już nie mówię o tym, co się dzieje obok. I szczucie. I dlatego, jak mówisz i pytasz o to, co my możemy zrobić dla mnie, dla siebie, dla nas wszystkich, zróbmy coś, bo jeżeli tego nie opanujemy, ta przepowiednia miała dalszy ciąg. I jak mówię o całości, to chcę wierzyć, że byliśmy u astrologa, który opowiadał różne rzeczy, oby nieprawdziwe. Ale jaki był finał tej opowieści? No nie opowiem taki finał, bo jest po prostu finał jest taki, o którym robię wszystko, żeby takiego w głowie, żeby takiego finału nie było. Zły, niedobry. No proszę powiedzieć. Nie, nie powiem tego. Ale chodzi o to, że jak jest okazja, żeby mówić gdziekolwiek, i tym jest finał. I tym jest spotkanie na festiwalu, gdzie mówimy, to jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. Do wszystkich mówimy to. Nie pytamy się, ale ja bym chciał dodać, żeby tutaj trawa była bardziej soczysta. Nie, albo będziesz szanował, albo nie. Albo my się będziemy szanowali nawzajem. Nigdy odruchowo nie mówię ja. To jest w ogóle, też powiedziałeś, twój sprzęt, ludzie mówią, twój sprzęt, twoja fundacja. Ja nie mam fundacji. Fundacja to jest, fundatorzy założyli fundację pod nazwą. Nie powtarzajmy. Wiem, tylko, ale to jest ważne, że mówi słowo my. Że jeżeli mówimy o Polsce, to nawet z tymi kłótniami, to jest także moja Polska. Z tymi ludźmi, którzy mówią bzdury, którzy jeden na drugiego gdzieś tam, to jest także moja Polska. No w niej żyję. W związku z tym, jeżeli ja, 70-ponadlatek, mogę mówić o tym, hej, no to spróbujmy chociaż w tym małym obszarze, tym, co my robimy, coś zrobić fajnego my, to zróbmy to. Nie rzucam się na wszystkie rzeczy, nie staram się być wszędzie, bo to się nie uda. Robimy wszystko, żeby to, co my robimy, my, podkreślam, zrobić jak najlepiej. Żeby twoje dzieci miały badanie słuchu. Nawet wczoraj, takie dane z wczoraj, 7 710 432 dzieci miało przebadany słuch. Lubisz, nie lubisz. Masz takie podejście, nie masz podejścia. System działa. Jedna osoba czuwa nad tym systemem. I tym się chcemy dzielić z Polakami. Słuchajcie, żeby zbadać słuch całej Polsce, żeby ten system stworzyć, potrzebne jest centrum i to są lekarze, których mamy, umiejscowionych, a w fundacji obsługuje to jedna osoba i jest to jedna z wielu funkcji, którą się zajmuje. Gdyby się zajął tym system, to by stworzono departament i to nie tak, nie by tak to hulało. Powiedzenie my to jest tutaj kluczowe. Myślenie o nas wszystkich, uczenie się takiej kultury. No, uczyliśmy się robić finał. Na początek ludzie wyrywali z tych puszek pieniądze, bo można ją palcem otworzyć. I mamy od paru lat spokój. Jeżeli się coś dzieje, to jest to wręcz wyjątek, potwierdza regułę. Nauczyliśmy także tych samych Polaków, o których czytamy złe rzeczy, w tym obszarze stworzyć reguły, których się trzymamy. Skoro już jesteśmy przy temacie fundacji, to dla mnie takie wybrzmiewające słowa wypowiedział, też go tutaj bardzo cenię, był gościem naszej audycji, profesor Gadacz, który był laudatorem pańskiego doktoratu honoris causa. I on powiedział między innymi takie słowa: Marysie i Jasie, którzy przeżyli i powrócili do zdrowia, to perspektywa, z jakiej powinniśmy patrzeć na dzieło Jerzego Owsiaka, który wyzwolił w nas ogromny potencjał dobra. Wysłuchałem i obejrzałem z uwagą całą tę laudację, także pańskie reakcje na te słowa. Pan był niespokojny, brał pan głębokie oddechy, nieustannie pocierał pan palce u rąk. Ja nie chcę interpretować pańskiej mowy ciała, ale chciałbym zapytać, co się wtedy działo w pańskiej głowie? Jestem skrępowany takimi historiami, po prostu mega. To nie jest codzienność, a poza tym indywidualnie, jeżeli ktoś dałby mi nagrodę za mój projekt, mojego rysunku. I kiedy Akademia Sztuk Przepięknych zaprosiła mnie, warszawska, aby otworzyć rok akademicki tegoroczny, znaczy to ubiegłoroczny, ale rok akademicki swoim wykładem, to moja mowa ciała była po prostu radosna. Nigdy na ASP mi się nie udało zdać. I nagle docenienie także tego, co robię na co dzień, czym się zajmuję, rysuję, projektuję. Wszystko to, co państwo widzicie w naszym designie, to jestem ja i nasz zespół, dwie Kasie, Łukasz, Basia, gdzie rysujemy, gdzie malujemy, gdzie tworzymy to. Tu się inaczej zachowuję. Ale kiedy dowiaduję się o nagrodach, to istotnie czuję skrępowanie. To próbuję jakoś zatuszować swoje zmieszanie. To nawet nie wiedziałem, że biorę oddechy, że mielę rękami, palcami. No coś w tym jest. Czuję się inaczej zupełnie w tych obszarach festiwalowych, muzycznych. Siedzę w tym. A nadanie takiego tytułu istotnie jest to dla mnie zmierzenie się też z tym czasem, z tymi minutami, gdzie słucham tych słów, zawsze bym chciał powiedzieć, ale to nie ja, to jest cały zespół, to i to bez jakiejś tam fałszywej skromności. To człowiek tego sam nie robi, to nie ma takich, nie ma takiej mocy, to jest, mówmy o wszystkich. Zawsze właśnie wtedy myślę, o kurczę, ja też tam powinienem tam być, a ja też powinienem tam być. To wszystkich tutaj dajcie. No to oni wtedy powiedzą, nie mamy tyle tok, nie mamy tylu krzeseł, robi pan nam tutaj pod górę kłopoty. W związku z tym jakby nie garnę się też do sytuacji, które potem wymuszają ode mnie takie zachowanie. Nawet nie wiedziałem, że to tak z boku się obserwuje w ten sposób. Panie Jerzy, a proszę taką uczciwą odpowiedź, nie okrągłe zdania, do których nie mówię, że od pana, ale często je wypowiadamy. Czy honory, czy nagrody, słowa uznania i świadomość, że uratowało się tak wiele żyć. Czy to wszystko rekompensuje przykrości, których pan zaznał? Oczywiście, że rekompensuje, nie ma w ogóle dwóch zdań, ale opowiem też taką historię. Wiele lat temu, może z 20 lat temu, a więc pierwsza dekada naszych działań, no chcieliśmy jakoś pokazać, co my robimy i jaki to ma wymiar. I wpadliśmy na taki szalony pomysł, żeby wręcz to policzyć matematycznie. To ile jest uratowanych dzieci? Wszystkie szpitale, z którymi mamy kontakt, no takie pytanie zadaliśmy, próbowano policzyć, ile wcześniaków znalazło się w inkubatorach, ile było operacji. Już robiąc to i kiedy dostaliśmy te pierwsze takie informacje na ten temat, byliśmy tak zmieszani, że się w ogóle za to wzięliśmy, ale byliśmy tak zmieszani, że powiedzieliśmy sobie, nigdy już w życiu tego nie ruszymy. Nigdy. Oczywiście są. Teraz ja bym mógł powiedzieć, kto to powiedział. Jedno życie uratować, to tak jak uratować cały świat. Nigdy się na tym nie mam nawet prawa zastanawiać. To wręcz, rozmawiając w fundacji, chyba jedyna rzecz taka, można powiedzieć, nakazowa. Nigdy o tym nie myślcie. Nawet przez pół minuty nie myślcie o tym, że robiąc to, co robimy, gdzieś tam macie na końcu jakiś przelicznik. Nigdy w życiu. Kupujemy sprzęt, ten sprzęt ma dojechać i ma tam pracować. Myślcie o tym, że jeżeli będzie niezgodnie ze swoim przeznaczeniem pracował, wtedy musimy interweniować. Jeżeli coś nie styka w szpitalu, interweniujmy. Jeżeli w szpitalu mama rodzi dziecko na podłodze nie ma opieki, krzyczmy na cały głos, walczmy o to. Zróbmy, żeby nie leżała pod łóżkiem, więc kupmy 12 tysięcy leżanek i załatwmy problem. I tak właśnie to robimy. Jeżeli dzieci, wcześniaki mają problem z retinopatią wcześniaczą, czyli oczy są niewykształcone, gałka oczna i następnie zaczyna się to oko być niezdrowe, a na końcu mamy dziecko, które nie widzi. Prosty zabieg, który był 20 lat temu wykonywany tylko w Centrum Zdrowia Dziecka, ratuje wzrok. No to zróbmy 17 takich miejsc, gdzie ten wcześniak będzie miał ratowany wzrok i on tam w 96% ten wzrok jest ratowany. 4% to są przypadki takie bardzo, bardzo onkologicznie trudne i wtedy tutaj jakby trzeba szukać innej pomocy. Załatwmy problem. Myśmy już dalej nawet nie siedźmy i nie debatujmy, ale tutaj dzieci fantastycznie, ilu tutaj dzieciom pomogliśmy. Tutaj odcinamy się od tego, ale rekompensuje sama świadomość, że co i tak ktoś mi, nam wysyła informacje. Wszędzie były serduszka. Fajnie, działa. Wszędzie tam było coś. Nawet taki donos społeczny jest ważną korespondencją. Ten sprzęt jest niewykorzystywany. To się rzadko zdarza, ale jeżeli często jest niewykorzystywany, to dlatego, że może nie musi. Nowoczesne urządzenia może właśnie stoi na korytarzu, bo nie musi. Nie zdarza nam się na palcach jednej ręki, bym policzył sytuacje, w których musieliśmy interweniować, bo istotnie był ten sprzęt niewykorzystywany. Nagrody. Często to są, podaj tą nagrodę, no tak nie mówię, podaj, bo ona dobrze trzyma drzwi, jak wieje wiatr, to po prostu jak ją postawimy, albo przy oknie postaw tego orła, bo on dobrze trzyma okno i się nie będzie zamykało. Naprawdę są nagrody ciężkie, czyli są dobrymi przyciskaczami. Są nagrody, które u nas na parapecie wszystkie są, stoją, wiszą, mamy pokój, który jest takim naszym pokojem odpraw. Co poniedziałek spotykamy się w fundacji, omawiamy wszystko i całe ściany są zawieszone dyplomami, takimi podziękowaniami, ale to i to, tak, to jest fajne, to jest miłe, to jest przyjemne. Panie Jerzy, pan cofnął się o 20 lat, a ja cofnę się o 33. Wtedy nie było jeszcze malkontentów, krytyków pańskich poczynań, hejterów. Kiedy się pojawili? Pan jest w stanie uchwycić ten moment? Dokładnie, rok później. Dlaczego tak się stało? No właśnie, dlaczego tak się stało? 33 lata temu zrobiliśmy pierwszy finał i jesteśmy przy okazji fundacją, która wszystko rejestruje. Jesteśmy jednym chyba z niewielu rejestratorów życia polskiego przez 33 lata. Wszystko pokazujemy, wszystko rejestrujemy telewizyjnie, wszystko rejestrujemy kamerami i widzimy, jak Polska 33 lata temu była w ruinie. Istotnie była w ruinie. Polska była ortalionowa, Polska była krzywych chodników, była ze sprzedaży z łóżka polowego, ze szczęk. 33 lata temu byliśmy naprawdę takim społeczeństwem, który dostał możliwość wystartowania wolnorynkowego. I teraz jak mówimy o naszym kraju, jak ktoś narzeka, to często mówię tak, wy pamiętacie, co było 10 lat temu, czy mieliście lepszą pensję, czy nie, czy byliście na lepszych wakacjach, czy nie. Ale my pamiętamy dokładnie, co było 33 lata temu. Przez 3 dekady nasz kraj zrobił to, co robiła wolnorynkowa gospodarka w takich krajach tej dawnej zachodniej Europy. Miała na to 200 lat. My przez 3 dekady zrobiliśmy coś, co jest nieprawdopodobnym skokiem. Wystarczy spojrzeć na wielkie miasta, wystarczy spojrzeć na Warszawę, wystarczy spojrzeć na to, jak my żyjemy, jaki to jest nieprawdopodobny skok. 33 lata temu, kiedy zrobiliśmy pierwszy finał, w telewizji miałem dostęp do 2 telefonów takich analogowych. Pani Julu, 4 nam pani da? Jureczku, 2. Kochana, dziękuję, mamy 2 telefony. 10 minut działały. Po prostu się zablokowały, dym z tego poleciał. Przez cały finał pracował faks w drewnianej obudowie. To jest jak Enigma wygląda. Pracował, a ludzie przynosili pieniądze, wysypywali je na ziemię. Ktoś przyniósł tą maszynkę do liczenia, gdzieś pożyczył. No pracowała 3 minuty. Ale jak to się ma do tego hejtu? To się ma do tego, że 33 lata temu, kiedy wyskoczyliśmy, kiedy kompletnie byłem znany tylko oglądaczom programu Rób Ta Co Chceta. Ten rok było za mało, żeby cokolwiek uzbierać, ale cokolwiek powiedzieć i tak zatkało wszystkich. Ale dokładnie wszystkich. Wszyscy nawet dziennikarze nie wiedzieli, czy już mamy jakoś to nazwać. Zobaczcie, co się wydarzyło. Czytaliśmy z tego faksu takie wychodzące teksty. Jej, ja wierzę w ten kraj, ja w ogóle w to nie wierzyłem. Jesteśmy tuż po obaleniu PRL-u, gdzie każde działanie takie prospołeczne no w ogóle nie było znane, nie było lubiane, nie było akceptowane. Zbiórka pieniędzy, a tym znamy tego gościa, wiemy kim on jest, co on z tymi pieniędzmi zrobi. Rok, już drugi rok, drugi finał, już tytuł programu Rób Ta Co Chceta, czyli nihilizm, gnilizna. I myśmy się pukali w głowę, mówiąc, kupa śmiechu, co oni zwariowali. Dzisiaj bym powiedział taką radę. Reagujcie na wszystko. Wykpijcie to, wyśmiejcie to, ale nie bądźcie obojętni, bo to małe ziarenko No wtedy takie myśmy myśleli, głupoty, rób ta co chce, to jest tytuł programu, nic więcej. Ktoś widział na dzień dzisiejszy, żeby szła jakaś kawalkada ludzi z tym napisem, rób ta co chce ta i niszczyła wszystko dookoła. Jesteśmy obok stadionu, który ma sport, a też potrafi wszystko niszczyć, a nie budować. A pamięta pan interpretację tych słów profesora Gadacza z laudacji? Chyba, że Kochajta, czy to było coś w tym rodzaju? Augustyńskie, kochaj, tak, nie rób co chcesz. To nie o to chodziło. Pana. Nie o to chodziło, w ogóle. To jest rób ta co chceta i już rok później, już o tym mówiono i to zaczęło jak torbiel zakręcać coraz bardziej, coraz mocniej i szło już potem w sposób taki niezatrzymany. No ten kamień z tym takim zjawiskiem kuli śniegowej po prostu mknął i mknie po dzień dzisiejszy. Możemy sobie powiedzieć tylko jedną rzecz, z której jesteśmy też dumni, że te 33 lata, od czego zaczęliśmy tutaj rozmowę, co nie zabije, to wzmocni. No też jakby pokazujemy w pewnym momencie, idziemy do sądu, co jest krańcową sytuacją, żeby powiedzieć, kłamiesz, nie mówisz prawdy, dlaczego to robisz. Ale to jest coś, co nas właśnie rozdziela, nas, Polaków, od siebie. Sączenie słowo po słowie teorii spiskowej dziejów. I to się zaczęło już w drugim finale. Zarzucano, pan wspomniał o tym, rób to, co chce, a zarzucano panu także promowanie niebezpiecznych związków wyznaniowych tylko dlatego, że zaprosił pan na przystanek Woodstock pokojową wioskę Kryszny, propagowanie eutanazji tylko dlatego, że pan chciał debaty publicznej na ten temat, a wiem, że sam też wspomniał, że jest przeciwnikiem, czy pan w tym dostrzega jakąś indolencję intelektualną czy celową chęć zaszkodzenia? Myślę, że kiedy patrzymy, mówimy o tym, co było właśnie powodem do takiego zarzucania mi różnego myślenia według tych, którzy nam zarzucali złego, lansuje pokojową wioskę Kryszny, czy mówiąc o eutanazji, kompletnie nie to, co ja mówiłem, interpretując to. Postawmy siebie też dzisiaj. Nadal ludzie chcą z nami grać. Nadal ogromna ilość ludzi wspiera nasze działania. Słowo rekord jest to najgorszym, ale jakoś trzeba to przedstawić. Znowu zebraliśmy więcej. Po raz kolejny widzimy i ludzie widzą skuteczność naszych działań. Więc nawet jeżeli bym propagował lewitowanie w godzinach popołudniowych, czy cokolwiek bym sobie wymyślił, przebieranie się za ptaki w godzinach wieczornych, to myślę, że po tych trzech dekadach naszą siłą jest to, co już zrobiliśmy i pokazanie ludziom, że to w żaden sposób nie wpłynęło na to, że zawiadywanie społecznymi pieniędzmi jest niebezpieczne w wykonaniu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze publiczne się trwoni. Pieniądz społeczny jest pieniądzem, na którym się bardzo mocno pochylamy. Stąd drugi finał. To nie miało być. Nie mieliśmy grać, jak mówimy, do końca świata, jeden dzień dłużej. Graliśmy dlatego, że chcieliśmy to zrobić w lato, ale w telewizji się tak przestraszyli, że chcemy to zrobić w lato i powiedzieli, nie mamy wozów. Do 2084 są wszystkie zajęte w lato. A kiedy są wolne w zimę? To bierzemy. Ta zima jest przypadkiem. To jest po prostu ktoś tak powiedział, żeby w zimę zrobić i to robimy. W związku z tym myślę, że naszą taką siłą jest to, czego dokonaliśmy. Siłą naszą jest pokoleniowość. A więc już nikt nikogo nie musi namawiać. Niektórych trzeba jeszcze przekonywać. Ale w bardzo wielu domach mama w sposób naturalny przekazuje to swoim dzieciom. Mama, tata. Te dzieci potem dalej swoim dzieciom. Ta tradycja jest już taka, że bardzo często nawet ktoś mówi, no dobrze, a jak już ciebie nie będzie? Ja mówię, no ale to hula, to jest, my mamy swój jeden sztab w Warszawie fundacji, a jest ich 1680. Nobel nie żyje i co? Umarła ta nagroda? Jest, funkcjonuje. mówimy o tym, że siła tego, co robimy dzisiaj, pozwala nam jednak robić to, jak chcemy, co robimy, w sposób naturalny pewne rzeczy oddalamy od siebie. Mówimy, dobra, jeżeli to ma czynić jakieś pobojowisko między nami, Polakami, to dobrze, to nie musimy o tym mówić, ale intelektualność, bardzo, bardzo, bardzo ważne słowo, czyli edukacja. Ostatnio w audycji mówiłem, jak to jest ze zwierzętami, jak pomagamy, czy nie pomagamy, czy to, co powstają schroniska, czy one się mierzą z zamiarami, muszą przewidzieć to, żeby później nie krzyczeć, pomóżcie nam, bo inaczej będziemy musieli zamknąć. Musimy wiedzieć, co robimy. Ale w bardzo wielu mailach wtedy ludzie pięknie pisali, edukujmy, żeby nie psa nie wiązać na łańcuchu w środku lasu. To jest bardzo ważne. Panie Jerzy, a co pan poczuł, co pan pomyślał na wieść, że Krzysztof Ziemiec, niegdyś pański kolega z Trójki, niegdyś entuzjasta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a później krytyk, dorabia sobie do życia w czasach już tych potelewizyjnych malowaniem ścian w Irlandii. Czy to była satysfakcja, współczucie? A może jeszcze coś innego? Nie, to była po prostu radość, sobie pomyślałem, Krzychu, odsiąłeś się od tego, malujesz i to jest w ogóle, masz inny świat, inne życie. To jest to, o czym właśnie jakbym, nie chcę jakby tego komentować. Jestem związany z mediami od, no też 34 lat. Pierwsza była rozgłośnia harcerska i z rozgłośni harcerskiej drugim miejscem właśnie była Trójka i Piotr Majewski, który organizował magazyn Brum i zapytał się, czy bym chciał tutaj też z nimi pracować. Dostałem piątek i w piątek miałem audycję magazynu Brum. W związku z tym media, gdyby nie media, w ogóle nie powstała wielka orkiestra. To tutaj pierwszy raz powiedzieliśmy o tym, słuchajcie, może byśmy zrobili finał. Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników powstało w rozgłośni harcerskiej, ale tu, w Trójce, po raz pierwszy mówiliśmy o Wielkiej Orkiestrze. To tutaj także, kiedy był finał, po finale zrobiła się tradycja, kiedy się kończył finał, to tutaj w studio jeszcze ekipa przygrywała na gitarach. Piotr Kaczkowski dzwonił i pytał się, jest rosół? Ja mówię, tak, też tu zrobił rosół. Rano, ledwo mówiłem. Więc media to jest coś niezwykłego, bardzo ważnego. A jeszcze dla mnie radio to jest w ogóle magia po dzień dzisiejszy, którą kocham i bez której żyć byłoby mi trudno, żeby coś tam grało obok. W związku z tym też mi trudno mówić, że są media, które w mojej ocenie są bardzo złymi mediami. Wykorzystują medialność do bardzo złych rzeczy. I tu już utnę, już dalej nie będę mówił. I tym samym, słysząc o Krzysztofie, pomyślałem sobie, co było, to było. Jeżeli wyjechałeś, malujesz, to nie jest satysfakcja. O, musisz malować, żeby żyć. Nie, fantastycznie, Krzyku, że oderwałeś się od tego. Odciąłeś, wyleciałeś i im dalej, tym gorzej tam jest. W związku z tym, to, że tak się to zakończyło, to tylko się cieszyć. Często nie rozumiem toku zdarzeń w głowie, że ktoś idzie w taką stronę, taką jednostajną, jednorodną i tak się zakręca w tym. Ja też mam takie momenty, wrócę do słowa przepraszam i mam takie parę epizodów w życiu, że za czymś tam szedłem i też medialnie to zrobiłem, i nagle ktoś mi powiedział, hej, uwaga, zapalam czerwoną lampkę. I natychmiast obrałem sobie do łba, tak, masz rację, już nie brnę dalej w to, uciekam. Jak można w to zabrnąć? Jak można się ogrodzić w takiej ewidentnej nieprawdzie? Jak można wmówić, jest zimno, uwierzcie, jest zimno, siedźcie w domu, jest zimno, skoro jest na zewnątrz upał. No, tego kompletnie nie kumam. Nie potrafię wymyśleć sobie, jak sobie trzeba poukładać w głowie, żeby w to wierzyć. To jest dla mnie niewiarygodne. Ale znowu słowo przepraszam jest kluczowe. Każda z tych osób wystarczy, że powie sorry, przepraszam, tak się wydarzyło i mnie już jakby to ustawia, to skoro wyrównuje. Przepraszam jest tak istotne, to czy są takie słowa albo takie wydarzenia, zachowanie w sferze publicznej, których pan szczególnie żałuję. Ale mówimy tutaj o mnie? Tak. Jest coś takiego? Nie aż tak. To jest takie pytanie, gdzie gdybyśmy siedzieli właśnie na tej skoszonej trawie, no to miałbym na to jakiś czas. A tu mamy audycję i tak szybko wyskoczyć z tego. A myślisz, że mam takie? Tobie coś przychodzi do głowy? Nie, to zupełnie nie nawiązuje teraz do żadnej sytuacji. No to dlatego... A raczej chciałem... Nie, wydaje mi się... Czy jest coś? Nie, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nic takiego, jak to mówią, grubego, co by się wydarzyło, co by mnie właśnie krępowało i by mówiło, to był taki zaułek, w który niepotrzebnie wchodziłem. Myślę, że im człowiek jest starszy, to także uczy się. To jest to doświadczenie. Kiedy robiliśmy pierwszy finał, to było szaleństwo. To było, nikt nam nie mówił, co trzeba robić. Jak trzeba reagować. Jak trzeba zareagować, że mama z córką przychodzi, córka ściąga obrączkę po ojcu, wręcza. No, nie przychodzi ci do głowy inwokacja, jakieś piękne słowo. Krzyczysz na cały głos, hura, muza, grajmy tam z tyłu, zasuwajmy. To myślę, że to jest, że dzisiaj mógłbym już, i to robimy, uczymy ludzi, już ludziom mówimy, jak się poruszać po takim obszarze pod tytułem działalność organizacji pozarządowej. Chętnie służę takim radom, mówiąc, co zrobić, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju komplikacji. Niech was będzie jak najmniej, założycieli, jak najmniej. 5 wystarczy. Jak jest was 25, bo chcecie mieć wielkie nazwiska, nigdy się nie pozbieracie. I jedna taka zasada, o której też zawsze mówimy i która też mnie trzyma i nas wszystkich, niech ona też będzie do zapamiętania wszystkim słuchaczom. Kiedy rozliczacie się, kiedy mówicie, co robicie, a mówcie zawsze, tłumaczcie, miejcie jedną zasadę. 2 + 2 = 4, a nie 22. Nie kombinujcie. To za PRL-u mówiono kelnerskie liczenie. I oby tego nie było. Miejcie to poukładane w głowie jak najspokojniej, jak najczyściej i jak najbardziej jasno. Do spokoju życzymy wszystkim. Cieszę się bardzo, bo obawiałem się, że przyjdzie do nas człowiek strapiony, struty ostatnimi wydarzeniami, ale przyszedł człowiek pełen siły i dobrych myśli. Dziękuję. W dobrym miejscu jestem, z tego się bardzo cieszę. To ja dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Przede wszystkim uśmiechu takiego na co dzień. Za tydzień powrócimy do znanego Państwu formatu niewidzialnych. Znów wsłuchamy się w tych, którzy naszego wsparcia potrzebują i znów zaniesiemy pomoc bez wielkich słów. Ewelina Milk-Danielska, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. Autopromocja. W jej muzyce oszczędna wirtuozeria współgra z nowoczesnym brzmieniem, a poetyckie teksty ze sztuką wokalną. Tytuł najnowszej płyty Meli Koteluk idealnie to podsumowuje. Harmonia. Mela Koteluk wraca do Trójki. Transmisja jej koncertu już dziś po 19:00, a przekaz wideo jak zawsze na naszej stronie Facebooku i YouTubie. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Lodówka Samsung 203 cm. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką to 3397. Teraz za 2997 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zaproś z Biedronką wiosnę do ogrodu. Teraz znajdziesz w Biedronce kilkadziesiąt akcesoriów ogrodowych przydatnych na wiosnę w super cenach. Na przykład lampka solarna marki Gardenik. Jedynie 3,49 za sztukę. A kolorowa i wygodna poduszka do siedzenia Susa marki Gardenik tylko 7,99 za sztukę. I to dobre powody, żeby po ogrodowe zakupy iść do Biedronki. Oferta trwa do 7 maja. No, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.